الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم سورة أنعام ومسيفارة آية نمبر 100 101 102 103 سورة أنعام آيات نمبر يوصل يو يوصل دوا يوصل دري مخي سبق كم الله فاق أفرماي شكتاسو إذا مكي مشركانو اي كافرو إيمان نروري زما عبادت نكوي زما بندگي نكوي نتاسو لوك شانت دا عقل نكار واخلي سوچو كي زما دي کائناتو تا اوگوري زما دي مخلوقاتو تا اوگوري گیر چاپیره د ځان نه وګوره تاسو ته به زما د قدرت داسې نشانې میلو شي چې تاسو به په هغې باندې ما وپېژنې د الله د قدرت نشانې صرف مخکې پرون سبق کې تیرې شوې د نن سبق کې مو همدغه بیان دی الله پاک فرمایي دا ځمکه آسمانونه مې پیدا کړل دا نور سپوږمۍ پیدا کړې مې ده ستاسو د حساب دپاره دا مرګ او ژوند مې تاسو له درکړې دی عزت او ذلت دا شپه ورځ دا تاسو ګورئ ستاسو فصلونه زرغونېږي که په دې باندې تاسو سوچ وکړ نو تاسو به زما ذات وپېژنې او صرف زما ذات به ونه پېژنې بلکې زما یکتایی به وپېژنې چې زه یکتا ذات یم ما سره شریک نشته بل څوک دا داسې کارونه دي چې دا بل څوک نشي کولی دا یو زه کولی شم نو خالص زما عبادتو کې خالص زما بندگی اختیار کې کفر او شرک مکه الله پاک دې نن سبق کې فرمای او هو الذی دا خدای پاک هغه لوی ذات انزل من السماء ماء چې نازل کړي د اسمان نه اوبه باران فاخرجنا الله ورباس مونږ به په هغې باندې نبات کل شیء نبات کم سیس چې د ځمکې نه روزي هغه زرغونه کل شیء د هر یو سیز الله وایي هغه زرغونه د هر سیز که هغه واړه بوټي دي او که غټ دي الله فرمایي دا د دې اول د ځمکې نه هغه زرغونه وشي فاخرجنا منه الله وایي بیا راوباسو مونږ د دغې نه خضرا هغه شین بوټی شینکې نخرجو منه حبا متراکبه او بیا راوباسو مونږ د هغې نه هغه دانه متراکبا یو د بل د پاس لکه دا د غنم جوار دا دانی الله په یو ترتیب باندې د یو د بل د پاس ایښودي وو که دغه ترتیب ته یو انسان وګوري د هغې خلقت ته وګوري بیا د هغې هغه ترتیب ته وګوري چې الله څنګه د یو د بل د پاس ایښودې ده الله پاک فرمایي تاسو ته به زما وحدانیت پته ولګي زما هغه یکتا ذات هغه به تاسو ته معلوم شي چې ما سره هیڅوک شریک نشته. نظر وباس عزتمن نو مونږ سوچ وکړو، د سوچ نه به مونږ ته معلومه شي. علماو لیکلي دي چې الله دا ځمکه پیدا کړه، اوس دا ځمکه الله پاک څومره عجیبه شان سره پیدا کړې. الله پاک فرمایي والارض فرشناها فنعم الماهدون. الله وی دا ځمکه ما خوره کړه او ډېره ښایسته مې خوره کړه، مزیداره مې خوره. دې کې یو دوه صفته خدای پاک پیدا کړي او متضاد صفتونه دي، یو نرموالی او یو سخوالی. اوس دا الله خپل قدرتونه بیانوي چې زه څومره د لوی قدرت مالک یم. اوم پکې نرمي ده، اوم پکې سختي ده. نرمه خو دومره یو نری ډکې راواله او دا ځمکه پرې داسې کنوه نوکنوي، په نوک باندې دا ځمکه کنوه نوکنوي، دومره نرمه ده. او سخته څومره ده؟ سخته دومره ده چې دا غټ غټ غرونه په دې ولاړ دي، لیکن دا ځمکه خوځي نه، دا ښکته کېږي نه. دا لوی لوی محلات او قلاګانې په دې ولاړ دي، لیکن دې کې ذره بر نرمي بیا نشته، دا سخته ده. یو طرف ته نرمي وګوره، بل طرف ته سختي وګوره. او بیا د کاڼي په شان سخته هم نه ده چې ته پرې سملې نو ملا نه لخوږی، نه نه سمله ته په کاڼي سمله او ته په ځمکه سمله. نو نرمه ده، مزیداره نرمه ده، ملا ده نه لخوږی. او د اوبو په شان نرمه هم نه ده چې ته پکې خپکېدې نو وردوبېږي پکې. دا دوه متضاد صفتونه الله په دې کې ښودي. او یو بل خشته صفت نه دی، دا ظاهر یو شان دی او باطن یې ډېر خوبصورت او مزیدار خشته بل شان. خوري خوره ده، ظاهري صورت یې د خورې، او د دې باطن چې وګورې نو هغه ډېر صفا او مزیدار او خشته. څونه خشته خشته ګلونه د دې ځمکې نه راوځي، څومره خوږې اوبه د دې ځمکې نه راوځي. دا دننه صفایي ده، د دې نه چې کوم بوټی را زرغون شي څومره خشته تک شین مزیدار. نو بیا د هغې نه څومره خشته خشته مېوې پکې راوځي، دا د دې ځمکې باطني صفایي ده. دننه دا دومره خشته او صفا ده. مونږه یو لوښي کې اوبه واچو، دوه ورځې پس که هغه مونږ ونه خوځو هغه لوښي کې، هغه څښا شي هغه اوبه، یو منګي کې، یو کټوی کې، یو لوښي کې. تر دې حده پورې که مونږ د سرو زرو یو لوښي راواخلو، د سرو زرو منګي راواخلو او هغې کې اوبه کېږدو، چې یو څو ورځې پس وګورې هغه به څښا شوي، خرابې شوي به. مونږ هغه اوبه هغې کې صفا نشو ساتلی، اګر چې دا لوښي د سرو زرو، لیکن د دې ځمکې باطني صفایي ته وګوره. دغه اوبه لاندې په دې ځمکه کې په خټه کې ولاړې وي، عمرونه تیر شي، لیکن دغه اوبه خرابېږي نه. دا د دې ځمکې په خېټه کې پرتې وي، صفا سوترا، کم ټیم چې ستا په کاري روي. بس دا اوبه خرابېږي نه، خیرنېږي نه، څښا کېږي نه. دا ځمکه د دننه نه ډېره صفا ده، ظاهري خو دا خوره ده، لیکن د دننه نه دا مشک او عنبر دا ډېره صفا ده. او الله پکې دا طاقت یې ښودلی چې مونږ یوه دانه په دې ځمکه کې وکرو. دا ځمکه مونږ ته د یوې دانې په بدله کې سل دانې راکړي، یو وږې غون جوړ شي. راغې دا د دې صفایي ده، دا د دې قوت او طاقت دی. الله پاک فرمایي ما دې کې ستا د پاره ټول ضرورتونه ښودي، ستا د مرګ او ستا د ژوند ټول ضرورتونه دا ځمکه پوره کوي. الله پاک فرمایي الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. الله وایي دا ځمکه ستا د پاره کافي ده، ستا د ژوند او ستا د مرګ د پاره دا کافي ده. دا دومره قیمتي ځمکه ده عزتمند، تاسو وګورئ د چا چې جیداد او د چا چې جیداد نه وي، چې د چا جیداد نه وي، د هغه که ډېر مال دولت وي، تنخواګانې وي، هر څه وي، خدا آغا بنیاد آغا کمزور دی که چرتا لگ دا آغا خواده خواش هر سلاش او دا جهداد خواهن آغا خواری گینا نسلون در نسلون تیرش لیکن آغا کدیر توده هواگانی پراشی یو طرف نه بل طرف نه حالات پی بدل را بدل شی خوچون که دا جهداد خواهن دی آغا نخواری نازمکا دا دیر قیمتی دا دا دومره قیمتی دا مونږ ګورو تجارت مونږ کو کاروبار کو یو سی زخلو خرسو دی که اتار چڑو رازی کلت ریت کم شی تر دی حدا پوری سونا دا ریتی کمیگی کمیگی کمیگی تاوان سر دور کن لیکن زمکا چه زمکا دی واقش تو زمکا تاوان ندر کن زمکا اللہ پاک دیر قیمتی پیدا کرده دیر خواگه پیدا کرده دیر خیدی پیدا کرده الله پاک فرمایي د دین زتا ست میوې دا کوم ستاسو رزق ستاسو جون پاغي باندې دی بیا چې ته مړ شي ګوره په دې ځمکه باندې څومره خلک مړ شي ګناګاران فاجران فاسقان ظالمان څومره جابران خلک خدا ځمکه د داوله پناه ورکړي دا ډېره خوږه ده دغه هغه ظلم او دغه هغه جبر هغه پټ کړي په کار دا وه چې د ځمکې رشتې بار چه مونگا خخول او دیز مکی ریشتی لیکن لازمه که دمر مزیدار او خوگه ده چه ده هر سزان که زیکه ایده پا خپل خیطه کیار سزیکه اللہ پاک دیزه که ده مونگ سبق وایو اللہ پاک فرمایو و هو اللذی ده خدای پاک هغلوی ذات تی انزل من السمائی نازلی کری ده اسمان نما انوگو فا آخر جنابیهی اللہ وی مونگا رو باسو پا دیو بو سر نبات کل شئی اغا زرغونه ده هر یوسی چه تاسه کریلیوی اغا روکی فا اخرجنا بیارو باسو منگا منهو داغین خزیران شینکه نخرجو منهو رو باسو بیا داغ شینکه نحبن دانه متراکبن یو ده بلده پاس ده ده غنم وگی ده ده جوار وگی ده غسی نور ده غرنگی ومنن نخلی ده غلیشوی اسمیوی ومنن نخلی او ده قجورنن من طلعها قنوان دانیت طلع اغوادی قنوان قنوان وی غنچیت دانیت رازوران دا قجوری دا غوگینا غنچ رازوران ومن النخل او دا قجورینا من طلعها داغ گوجی داغینا قنوانون داغ وگی داغینا قنوانون اغا غنچا دانیتون رازوان اللہ ای پا کم ترتیب مارا دا قجوری پیدا کری بیو دا بل دا پاس مزیدار دا گرنگ و جنات من اعناب او باغون دا انگورو غنچه تاو گو پا گوتو دا سی نجوری گی لکا اللہ کسی نجوری کری والزيتون او زيتون والرمان او انار متشابها وغير متشابه بشكل او بذائقه كي يوشان وغير متشابه او جدا جدا بعض رنگ يوشان خوان دي بدل بعض خوان يوشان رنگ بدل زيتون و انار الله فرماي انظر اگر الى سمره اغا میوی دا دیتا ازا اسمارا هر کل چدا میو دارش و ینعیهی او اغا پخیدل یو طرف تا سی کچای بیا سینگی بیا دا غی زائقه سینگ تراواو بدای و هر کل چدا پخشی بیا سمر مزیدار و خوگش از دا تریوالی و دا خوگوالی دا پک سوک پیدا کئی اللہ فرمای دی پسی روست یو طاقت لگیدلی دی او اغا دا اللہ ذات دی دا اللہ دا سکت ان فی ذالکم بشک پدیکی لآیات نشانی دی لقوم یؤمنون لپار دا قوم چی اگو یقین ساتی ایمان دو اللہ وی تاتا وزما دا قدرت کاملا نشانات پدیکی ملوش حکتا پدیکی سوچو اس اللہ فرمائی زد دمرا دلوی قدرتون و مالکی او بیا تسکی تزا شیطان منی تزا ما نمانی شیطان تا ته وی دی بوت ته سجده وکړه دی نور ته سجده وکړه دی سپومه ته دی مخلوقات سجده وکړه تاغی ته سجده لگی یعنی ته شیطان ته سجده لگی الله وی زما ته ولی سجده نه لگی کم دعوت کې تاسو شیطان درکې دا غینه بهتر دعوت زتا ته درکوم په دلایلو سره. الله فرمایي بیا زما بندگی اختیار کا ما تسجدو لگو. وجعلوا لله شرکاء الجن او گرزی دوی خدای پاک لره شرکاء شریکان الجن د جناتن حالانکه وخلقهم دا جنات خو خدای پیدا کړی. دا جنات چا پیدا کړی؟ دا شیطانان چا پیدا کړی چې تاسو د شیطان منی او د شیطان عبادت کوی؟ نو دا شیطان چا پیدا کړی؟ الله وی دا خو زما مخلوق دی. ته دې خبرې ته سوچ وکړه. دا زما مخلوقات دی، دا زما پیدا وخت دی. الله پاک قرآن مجید کی سورہ یاسین کی فرمائی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین. اے بنی آدم، اتا سنما دا وعدہ ندا گشتے چیزی شیطان عبادت پا نکوے، اتا سبیان دا شیطان عبادت کوے. بلزے کہ اللہ پاک سورہ صافات کی فرمائی، قال اتعبدون ما تنحتون، تخبلو لاسو تراشه او بیا دا غی عبادت کوي، د بوتانو عبادت کوي. تاسو دومره سوچ نه کوي چې دا مونږ سکو. سوره مریم کې الله پاک فرمای، حضرت ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته، یا بت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عسیا. شیطان خو نه فرمان او ته د شیطان عبادت کوي. بار بار مونږ خدای پاک د شیطان د عبادت نه منې کوي. سورة كهف كي الله پاك فرمائي، أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيطان وده شيطان ده أولاد توصل دوستي كي ده استاس وزلي دشمن دي، تاسو ده خبر أولي مني. الله فرمائي ده شيطان عبادت مكر، ځکه شیطان قسم خوړلی دی چې دا به زه ځان سره جهنم ته غورځوم، دا ټول به زه ستا بندگان جهنم ته غورځوم، نافرمانه کوم به. نو انسانانو د دغه شیطان مه منئ، دا تاسو جهنم طرف ته بوځي. وجعلوا لله شرکاء، او دوی ګرځئ خدای پاک لره شریکان د جناتو نه. وخلقهم، او حال دا چې دا خدای پیدا کړي. تاسو بیا د الله مخلوق ته خالق وایئ، خدای ورته وایئ، داغی عبادت کوي. او بل ظلم، وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم، او دوی جوړ کړی دي بنین زامن الله نه، و بنات اولونه بغیر علم، بغیر د علم. وقالت اليهود عزير ابن الله، يهود بوي عزير عليه السلام نه خدای زوی. وقالت النصارى المسيح ابن الله، عیسایانو بوي وی عیسی علیه السلام به خدای زوی. او دا مکی مشرکان بر وجود شو، وی الملائکه بنات الله، دا فرشته د خدای لونه دي. الله پاک سوره نساء کې وته وی د کافرو ته، ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا. الله لونه ثابتی او شیطان عبادت کوي. الله فرمایي ځان کې عقل پیدا کړي، سوچو کې تاسو په دې خبرو ده الله ته تاسو کوم نسبتونه کوئ. سبحانه، پاک دی دا خدای پاک. وتعالوا لوی دی عما یصفون، دا غنه چې تاسو ولا کوم صفتونه بیانوي. الله بچو ته ساجد دی، الله لونو ته ساجد دی. اولاد خو هغه څو غواړي چې هغه محتاج وي، او محتاجي پرې روان وي چې دا بچی به زما سبا په کار شي، زما خدمت په کوي. الله خو محتاج نه دی. الله وایي نه د بچو محتاج یم، او نه چې دی نه د نورو څیزونو محتاج یم. تاسو زما قدرتونو باندې نظر وکړئ، بیا به تاسو ته پته ولګي چې الله ډېر بې پروا ذات دی. نه لږ وګورئ، الله بیا فرمایي خپل قدرت بیانوي، بدیع السماوات والارض، پیدا کون که ده اسمانون و ده زمکی ده. بدیع یو خلقت ده، یو بدعت ده. اسباب چه موجود بی، و ده اسباب اونه کم سیز پیدا شی، میتیریل موجود بی، و تا تیو سیز جوڑ کی. نده تا خلق وی، خخت شتا، سیمت شتا، او تا شورو شی عمارت تا جوڑ کی. سریه موجود ده سیخ موجود ده دا میټیریل مخکې نه موجود دي نو تاته یو سیز جوړ کپړه موجود ده نو تاته کپړې جوړې سرمن موجود ده نو تاته پیزار جوړ دا میټیریل موجود دي اسباب شته دې ته خلقت وایي او بدعت دې ته وایي چې یو سیز نوی جوړ میټیریل نشته اسباب نشته او ته یو سیز جوړ دغه طاقت الله سره ده هغه د اسبابو محتاج نه دی الله الله په لفظ د کن سره د ځمکه او اسمانونو دا ټول کائنات پیدا کړي بدیع السماوات والارض نوی پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی بغیر د اسبابو بغیر د میټیریل بغیر د نقشې نه بغیر د نمونې نه نمونه موجود نه وه چې داسې داسې جوړ انا یکون له ولد اوس چې دومره د لوی قدرت مالک دی چې هغه بغیر د اسبابو نه بغیر د نقشې او د نمونې نه داسې اسمانونه او داسې ځمکې پیدا کولی شي او داسې کائنات او داسې مخلوقات پیدا کولی شي د هغه بچو ته څه ضرورت دی انا یکون له ولد څنګه به شي د ده لپاره اولاد ولم تکن له صاحبة اول خو ولا ښځه وکړه که نه ښځه خو ولا پیدا کړه نو تاسو خو وایئ چې یاره زامنې دي او لوڼې دي او یو قسم دونه وي چې یاره ښځه یم شته انا یکون له ولد څنګه به شي د ده لپاره اولاد ولم تکن له صاحبة او نشته د ده لپاره ښځه وخلق کل شی پیدا کړي دي خدای پاک دا ټول سیزونه و هو بكل شيء عليم او دا خدای پاک پار سیز باندې عالم الله ته دې علم دی دا غي پیدا کول دا غي خاتمول دا غي فائدې دا غي نقصانونه په دې ټول باندې الله عالم ذالکم الله دا ستاسو د پاره خدای پاک دی الله دی ربکم چې رب ستاسو دا الله چې بغیر اسبابو دا دومره لوی کائنات پیدا کړي او دا غي د فائدې او د نقصانونو خبر دی محتاج نه دی نه دغه خدای پاکستان سو رب دی دغه یو رب اومانه دا ستاسو فعلون کې ذات لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو خدای پاک بل څوک د عبادت لایق نشته خالق کل شیء پیدا کون که ده هر یو سیز دی فعبدوه نه دغه یو خدای عبادت وکړي دا اچا نه دی پیدا کړی دې ځمکه او اسمانونو کې ورسره ستاسو د معبودانو ذره بر امداد نه دی کړی دا دومره کائنات یې خور کړي پیدا کړي په دې کې ورسره اچا ذره بر امداد نه دی کړی او نه د چا نه امداد غوښتی دی نو بیا فعبدوه د دغه خدای عبادت وکړي وهو على كل شيء وكيل او دا خدای پاک د هر یو سیز کارساز دی نگهبان دی نگهبانی یې مغه دی دا خدای پاک ساتي حفاظت یې کوي دوباره دا سبق وایي وهو الذي دا خدای پاک هغه لوی ذات دی انزل من السماء چې نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه باران راوړی فاخرجنا به نبات كل شيء الله وی رو باسو مونگا پا دی و بو سرا نبا تا کل شه این زرغونه ده هر یو سیز چه تاسو سشی کرلی وی ناغی نا اغرا زرغون شی فا اخرجنا پس رو باسو مونگا من هودا ده غینا خادران شین که یو شین بوٹی تروزی نخرجو من هو حبان بیا رو باسو مونگا ده غینا دانا متراکبان یو ده بلده پاسا و من النخل او ده قجورنا من طلعها ده غوگی ده غینا دا غوږی دا غینا قنوانن غونچکا دانیتن راز ولندا وجناتن او باغنا منانا بندان ګورو وزیتون او د زیتونو ورومان او د انارو موت مشتبهن و غیر متشابهن یو دبل پشان او غیر یو دبل پشان جدا جدا شکلونو ذائقو والا انظرو او ګوره الی ثمره میوی دا غیتا ایزا اسمرا هر کل چی اغا میوو کی نو پا آغی حالت کی اغا کچوی دا غی یو زائق و یو خوندیوی و ینعیه او پخیدو دا غیتا و گوره یعنی صرف پا نظر کتو نا بلکی پا غور و فکر دا پا غور و فکر سر او گوره غیتا چی دازه پا کمت طریقه بانده پا حق زائقی بدلی کن ان فی ذلکم بشک پدے کلایات نشانی دی لقوم یؤمنون دا پارا دا قوم چا گوی یقین ساتی ایمان روڑی پدے باندے وجعلوا لله ودي گرزي خلي پاک لرا شركاء الجن شركان دا پيريانونا وخلقهم وحال داد چه دغا جنات خو الله پیدا کری دي وخرقوا له بنينا او جوڑي دا دي خلي پاک دا پار زامن نسي دا دي خلي پاک دا پار مقرري دا دي خلي پاک دا پار زامن وبناتنا ولونا بغير علم بغير دا علمنا يعني دا خو محض جهالت تي سبحانه پاک تیرا خدای پاک و تعالی و لوی ذات تی عما یصفون داغینا چی تاسو سب بیان کوی کم صفتون بیانوی اللہ تا دی نسبتون کوی دا خدای پاک داغینا پاک تی بدیع السماواتی نوی پیدا کون کی دا اسمانون دی والارد او دزمک دی انا یکون له ولدن سنگ بشید دا پار اولاد ولم تکل له صاحبتن او نشت داغ دا پار خزا وخلق كل شيء او پیدا کری دی هر یو سیز وهو بكل شيء عليم او دا خدای پاک پار سیز باندې عالم دی ذالکم الله دا ستاسو دا پار الله دی ربکم چی رب ستاسو دی یعنی دا خدای پاک ستاسو رب دی لا اله نشت دی لائق دا عبادت الا هو مگر دا غیو خدای پاک دی خالق كل شيء پیدا کون کی دا هر یو سیز دے فعبدو پس دا دا یو خدا عبادتو که دا بلچا عبادت مکوے وهو علا کل شیئن وکیل او دا خدا پاک پار سیز باندے ساتن دون کیو نگاہ باندے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله يا سمو لستلنا عمل كل توفيق دعاك يا الله فعقيدة التوحيد باند يا الله زمون جندم نسيبك زمون مرقم نسيبك يا الله يا الله ده كفر شرك بدعات رسومات نمون طول حفاظت فرمان پیغمبر علیہ السلام سنت طریق خدای زمون جند کرا ولی زمون کورونو کرا ولی زمون معاشرہ کرا ولی یا الله یا الله من طول نیک عمل صالح کی یا الله زمون سن اوریدون کی خدای طول نیک عمل صالح کی یا الله ده گناہون نمون طول حفاظت فرمان یا الله سو قرض داری ده قرض نے اخلاص کی سو جیلونو کی ده جیلونو نے اخلاص کی یا الله سوک د چا غلامان دي یا الله ستا د بندگانو غلامان شي دي ستا د بندگانو معبودان شي دي خدای د غوی د بندګی نه خلاص یا الله خپل خالص بندگان مون ټول جوړ یا الله مردگان د اسلام او بخ مریضان کورونو کې د هسپتالونو کې د شفا کامل اوره ور زمون د اوریدونکو خدای زمون ټول څه شری حاجت خدای پوره کړي نخپل غیبی خزانون یا لک وک یا الله مولا دعا چل ناراضی ده غختو چل ناراضی بغیر دعا یا الله بغیر غختو خدای زمون ټول حاجتونه پورا کی یا الله احتی ملک اسلامی قانون نافذ کی یا الله امامان پکرا وای څومره دهشتګردی او فرقاوریت یا الله ختم یو ګل یا الله مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق راوړ څومره اسلامی ممالک ته خدای د ټول حفاظت او فرمان د کافر سازشونه خدای ناکام کی مسلمانان اللہ خدای پاری و امداد و سروک وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعی برحمتک یا ارحم الراحمین